Алёнцы 1 год і 9 месяцаў. Але яна ўжо зусім вялікая дзяўчынка. Лічыць жа трэба не па ўзросту, а па тым, што ты паспеў зрабіць. А яна ўжо чалавек, таму што даўно навучылася прама хадзіць. Яшчэ навучылася так-сяк выказвацца, і сваякі ва ўсякім разе яе разумеюць. Яшчэ адно, самае галоўнае, варта каму-небудзь зрабіць выгляд, што ён замахваецца на ката, сабаку альбо чалавека, і адразу гучыць адчайна душнаумольны віскі «Цеба». Гэта азначае «не трэба». Значыць, галоўнае, з чаго складаецца чалавек, ужо ёсць. У Алёнкі вялізныя, як споткі, сінія вочы, ніжняя губка чапялою. Адразу бачна, што характар будзе злёгку фанаберысты і самастойны. Тугое, як мячык цельца, і ножкі, якія цэлы дзень тупаюць па доме, садзе і гародзе. Гэта тып дзіцёнка-шкодніка. Гэта вельмі добра, таму што менавіта з такіх атрымліваюцца потым вартыя чагосьці людзі. У Алёны ёсць мама, прыгожая, распаўнелая жанчына. Бацька, які застаўся ў іх у горадзе, каб лётаць на малётах. Дзед і бабуля, якія душы ў ёй не чуюць. Акрамя таго, у яе ёсць яшчэ дзядзька, які зашмат думае над светавымі праблемамі. Гэты дзядзька больш за ўсё любіць важдацца і нянчыцца з ёю, і, адчуваючы на каленях яе цеплыню, шмат успамінае. І тады твар яго робіцца змарнелым і пяшчотна сумным. А бабуля, пабачыўшы гэта, спяшаецца прайсці паўз яго, быццам не бачыць, і аб нечым размаўляе з дачкою, маткай Алёнкі. Часам маці Алёнкі не вытрымлівае і адбірае ў дзядзькі дачку. Ну, чаго ты тут век з ёй сядзіш? Бо сваіх няма. Дзед, дзядзька, бацька сядзіць пад бэзам у крэсле, і па яго абліччы прабягае цень. На яго тонкіх вуснах з'яўляецца гумарыстычная складка. А ты б зрабіў, як адзін сялянскі Рамэва. Я за ёй упадаў, а яна на мяне і пляваць не хацела. Дык я у царкву прыйшоў і ёй у кішэнь мёрзлых конскіх каўцюшкоў паклаў. Вы ж цяперашні ўсе такія. У Алёнкі ўжо ёсць усе задаткі будучай жанчыны. Вось яна сядзіць на руках у мамы, а дзядзька адрывае ад мамы цельца і, выгнувшы спіну, цягнецца да яго. І раптам шырокая усмешка на твары. І дзіця зноў кідаецца на шыю маці, хаваецца. І з-за пляча выглядае толькі гарэзлівае круцельскае сіняе вока. Яно з радасцю назірае за выцягнутым абліччам дзядзькі. І так без канца. О, Боже, літасцівы! Пакутваць вам, мужчыны, ныне і прысна, і да веку. Тупае на пакветніку, а дзядзька сядзіць і думае. Шмат што прыпамінаецца яму. І галоўнае – вайна. Дзядзька не без падставы лічыць, што людзі зямнога шара пакутуюць толькі за страху. За страху бяжыць у атаку каланіяльны салдат. За страху адрываюць з роту галоднага дзіцяці хлеб і нясуць яго на алтар Бога, які ў гэтым зусім не жадзён. Дзеля страху кленчыць, дзеля страху тысячы такіх вось дзяцей па ўсёй зямлі ператвараюцца ў ваўкоў і гадзюк. Над светам стаіць нешта. І палова людства баіцца яго, хоць варта было б толькі ўсім людзям, як адзін, сказаць «не хачу». І гэтае ідалішча развеялася б дымам. У дзядзькі ад гэткіх думак баліць галава, нараджаецца нявер'я ў сябе і ў род чалавечы. У Алёнкі таксама ёсць свае страхі. Яны, праўда, маленькія, але хіба для такога кураняці шмат трэба? Гэты страх – пыласос. Давно, да прыезду ў гэты дом на адпачынак, ім на кватэру прынеслі падобнае на чарапаху страшыдла. І з гэтага часу яно напаўняла сваім трэскам пакоі. Яно бурчала і паўзло, як жывое. І дзікі, нечалавечы жах апаноўваў Алёнку. Яна нават не крычала. Яна глядзела в адну кропку і дрыжала ўсёй скурай. Нарэшце дарослыя заўважылі гэта і сталі выносіць малое на вуліцу падчас работы страхоцця, але адразу ж з усёй жорсткасцю дарослых выкарысталі гэты страх. Прывід пыласоса вісеў над Алёнкай і тут. Захочацца пайсці ў кусты і надзерці там поўныя жмені зялёных парэчак, і адразу ж гучыць грозны голас: «Нельга, пыласос!» І вочы яе акругляюцца і застываюць. Рукі з ружовымі танюсненькімі пальцамі закладваюцца за спіну, і там шаруюцца адна аб адной, напаварочваюцца, і непаслухмянымі губамі паўтарае: «Там пасёсь!» І глядзіць на маці вялізнымі вачыма. Гэтыя вочы так нагадваюць дзядзьку другія вочы, што ён уздрыгвае ад глыбокага і цёплага прыліву пяшчоты. Потым адбываецца размова з сястрой. «Не смей яе палохаць. А ты сам тады глядзі за ёй увесь дзень. На ёй скура гарыць. Ну і дзякуй Богу. Можа, я гэтых парэчак не еў у дзяцінстве. Або ты. Усе гэтыя твае стрэптакокі у стэрыльных бальніцах, а там, дзе бабы на полі бульбу капаюць, аб іх і не чулі. Не ты ёй, маці, а я. Мне і меркаваць». Дзядзька маўкліва згаджаецца з бясспрэчнай ісцінай. І зноў цэлымі днямі гучыць над дзіцёнкам імя страхоцці: «Не хадзі туды, не рабі гэтага, не рві таго, пыласос, пыласос, пыласос!» Проста невыносна. Дарослы той бы з'ехаў з глузду ад такога. А тут жа малявка. Дзядзька сядзіць і думае. Кожнага ёсць свой пыласос. І гэты пыласос робіць з разумнай, гордай, прыгожай істоты, створанай для радасці і мастацтва, пакорлівую жывёліну. А сад такі гожы, столькі ў ім небачных пладоў, столькі хмызнякоў і травяных зараснікаў. Ідзі па ім, тупай пакуль яшчэ слабымі нагамі, а ягады такія празрыстыя, такія сагрэтыя сонцам. Сонца пранізвае іх на вылёт, нараджаючы ў каламутнай глыбіні невыразныя контуры семачак. Куст кліча да сябе, як дрэва пазнання. Ідзі ж, ідзі, пыласос! І закладваюцца назад рукі. Родныя вочы сінія, як у той, застываюць. Напэўна, і тую, і іншую многа палохалі. Якіх жа намаганняў каштавала ёй вырасці такой, як яна ёсць. І вось аднойчы, калі брат і сястра сядзяць поруч, і брат выказвае свае невясёлыя думкі, з-за вугла дома выплывае касалапым упэўненым крокам круглая Алёнка. Жывот наперад, рукі за спінаю, на тварыку стрыманы і прытворна раўнадушны выраз. Яна тупае гаспадарскім, паважным крокам. Ось падышла зусім блізка да маці, паклала ёй на калені кулачкі, расшапіла іх. На яе далонях ляжыць дзясятак зялёных парэчак. Адразу ж яе мордачка робіцца круцельская, хітрая. «Мама, пасёсь!» І тут дзядзька не вытрымлівае. Ён хапае яе на рукі і шалёна цалуе ў брудныя лапкі, ў шокі, ў хітрыя вочы. «Дачушка ты мая, дзіця ты маё, чалавечая!»